Ez egy nagyon furcsa szombat délután. Egy láb, kitől elválaszt egy fél világ, néhány nap és az óceán. Valahol vár. Látom már, egész más világ. Mindenki rohan valahová, én is úgy mentem.